O malom mačiatku. Bolo raz jedno mačiatko. Bolo veľmi šikovné a lozilo po všakovakých doskách, plotoch, stromoch, strechách a tak ďalej. No raz sa zatúlalo do ľudského domu. Ľudí nepoznalo, takže im moc neverilo. Našlo tam tajomnú izbu. Boli tam všetky druhy slaniny, selám, šuniek a všeličoho. Hneď sa pustilo do veľkej hostiny. Keď bolo prejedené, našli ho tam ľudia. Nahnevali sa a vyhodili ho von. Mačiatko sa skotulalo dolu do rieky. Začalo sa topiť. Keď už strácalo vedomie, nejaké ruky ho vyťahli von. Bol to chlapec s gaštanovými vlasmi, modrými očami a malým nosom. Už si v bezpečí, pošepkal mu. Pritiesol si ho k hrudi a utíkal do svojho domu. Tam mačiatko osušil, nakrmil a položil ho do peliešku. Ráno chlapec išiel do školy a tak sa mačiatko vybralo na prieskum domu. Lozilo po drese, valilo sa po kauči a nevedelo, čo so sebou. Keď sa chlapec vrátil, vzal ho von. Bol šťastím bez seba. Lietalo po tráve ako raketa a jašlo sa s loptičkou. Takto to išlo niekoľko dní, týždňov a mesiacov a mačiatko rástlo a rástlo. Časom si na chlapca zvyklo a žili spolu šťastne až do smrti.